A mai alkalommal az egyik legfontosabb kérdést feszegetjük. Az átlagember, a hétköznapi halandó mit kap a nemrég elkezdődött digitális korszaktól? Vajon hétköznapi lesz-e mindenki számára a számítógép? Mindennapi rutin lesz belőle, vagy továbbra is marad rejtélyes misztikum? Barátságosan egyszerű segítőtárs, vagy barátságtanul bonyolult elektronika? A választ még nem, de jó példákat tudunk. Jó estét kívánok, Szilágyi Árpádot hallják! Ma kezdődött a Teleháza konferenciája Tatán. Kapcsoljuk a helyszínt, és kiderül, hogy állnak a vidéki cyberközpontok. Elfogadják-e az emberek az informatikát? Vendégünk a Periscope Egyesület. Hogyan lehet a világot informatikailag látni, akkor ezek szerint létezik gép nélküli informatika? Létezik, mégpedig, ahol a gépet tulajdonképpen az ember agya pótolja. Hogyan lehet népszerűbb az informatika? Válaszol az újságíró. Ma este a PC tippek lelőhelye az interneten. Tegnap elkapták a viszkist, visszhangok a világhálón. A viszki a világhálóra viszki. Aztán még KEX, az egyetemista kapcsolattartó honlap, multimédia hírek népművészeti CD-rommal, infószótár és hírsziporka. Mindez a modem időkben, a számítógépes rádió műsorban. Ha valaki még egyszer meghallgatná műsorunkat, akkor csak pöttyögje be bátran a címünket, www.net.hu/modemidok. A hangarchívumunkat a Hungary Net fölgondozza. A számítógép nem csak a városi ember huncutsága, ez nem csak a vidékieknek, hanem inkább a városlakóknak mondom, akik esetleg azt gondolják, hogy csak a felgyorsult életmóddal rendelkező urbánusok használják az ördögi gépet. Sőt, ha valaki azt hinné, hogy távolítja egymástól az embereket, akkor most érdemes figyelni. Itt vannak a teleházak, amelyek vidéki kistelepüléseken, falvakban teszik lehetővé az internetezést, a faxolást, illetve a távmunkát és a távoktatást. Ma kezdődött a második magyarországi teleház konferencia Tatán. A helyszínen ott van Gáspár Mátyás, a hazai teleház szövetség vezetője. Mátyás, először egy gyors kérdés. Most e pillanatban hány teleház van Magyarországon? 120. Mennyinek kellene lennie, vagy hány darab teleházzal lennénk elégedettek? 800 körül. Mennyit? 800? 800 teleház, és körülbelül olyan 1000-1200 telekunyhó. Még kisebb falvakban néhány számítógéppel egy-egy teleház körül szerveződve. És mikor fogjuk ezt az állapotot elérni? Hát, hogyha minden úgy megy, ahogy mi számítunk, bár egy kicsit jobban alakulnak a dolgok, ahogy néhány évvel ezelőtt gondoltuk, akkor 2003-2004-ben. Nagyon gyenge a szóvic, de azért hadd süssem el. Teltházasakat, teleházak? Ahogy vesszük, hogyha mindent figyelembe veszünk, tehát az éppen akkor a egy nap érkező elektrikus levelek számát, hogyha az ügyintézni bejövő embereket, a játszó gyerekeket, a vendégeket, akkor azt mondom, és hogyha nemzetközi összehasonlításban nézzük, akkor a napi átlagosan 20 látogató és az elektronikusan zajló kapcsolatok, azok azt jelentik, hogy teltházak vannak. Egyébként a teleházak használói, a vidékiek általában hasonló módon használják az internetet, és általában a teleházak szolgáltatásait, mint a városi emberek? Nem. Közvetítőre van szükségük a vidékieknek, tehát ezért is nevezzük a teleházakat úgynevezett kulturális fordító korongoknak, tehát segítség kell. Eleinte nem maguk viszik be a leveleket, nem maguk veszik le a leveleket. Egy nagymama, aki Amerikában vagy Ausztráliában élő fiával most már így tartja a kapcsolatot, nyilván ezt nem fogja maga csinálni. Vagy az ügyintézésbe például megkérik, hogy a teleházas hívja föl a távoli hivatalban levő ügyintézőt, akit ugye a teleházas jobban meg tud szólítani, és hivatalos nyelven. Tehát ilyen értelemben azt mondanám, hogy ma még az a jellemző, és teljesen érthető, hogy kell az a segítség, amelyik értelmezi az új világnak az érthetetlen kifejezéseit, eszközeit azok számára, akik már viszont a falun értik, hogy nekik erre szükségük van. Kétségtelen a teleházaknak például az internethez, informatika elterjedésében betöltött szerepe, de van egy másik probléma, hiszen a sajtó sokat beszél arról, hogy a gyerekek rengeteg erőszakos játékkal játszanak, és a teleházakban is nagyon sokat játszanak a gyerekek. Nem volt ebből még probléma? Nem szokott ebből gondolni? Valóban a gyerekek sokat játszanak, és ezt mi nem bajnak, hanem nagyon jó dolognak tartjuk. Büszkék vagyunk rá, hogy a gyerekek az első pillanatoktól kezdve éppen a játék révén megtöltik a teleházakat, de a következő hetekben, hónapokban, miután már most itt nem a 4-5 éves gyerekekre, azok is jönnek már egyébként, hanem az iskolásokra gondolok, elkezdenek értelmesebb dolgokat csinálni. Tehát korepetálás számítógépen, különböző építőjellegű játékok. És az idősebbek ezt belátják? Tehát, hogyha valaki igen, a vállalkozását intézi? Igen, ezen beleunnak ezekbe a harcjátékokba, de erőszakos, persze harcjátékok is vannak, de az a bizonyos romboló hatás, és most nem akarok konkrét tippeket adni, ezek nem jellemzők a teleházakra, ott egyfajta társadalmi, közösségi kontroll alatt zajlik. Sokkal fenyegetőbb ez a dolog, hogyha otthonról történik mindez, mert ilyen jellegű felügyeletet még a szülő se tud biztosítani, hiszen ő nem mindig van otthon, a teleházban pedig mindig van felügyelet, tehát semmi olyasmi, ami káros a teleházakban nem mehet. Melyik a legsikeresebb teleház? Kire lehetünk a legbüszkébbek? Mi azokat a teleházakat tartjuk nagyon sikereseknek, nem akarnék most kiemelni, csak inkább jellegében, amelyek a fenntartásukhoz szükséges forrásokat elő tudják teremteni, hiszen az, hogy ezekre szükség van, ez egyértelmű. És mennyi ilyen van? Én azt gondolom, hogy körülbelül a teleházoknak a fele egyértelműen ilyen sikeres, tehát amelyik nagy biztonsággal végzünk ilyen felméréseket, hogy körülbelül hány évre látja előre biztonságosan a jövőjét. A fele az 2-3 évre. Megmaradó fele, félnek a fele, tehát a negyede, az egy évre. És van egy 25%, ahol ez az egyéves előrelátás bizonytalan. Nem azt jelenti, hogy most nincs forrása, hanem egyszerűen egy éven belül tudnak csak tervezni. Gáspár Mátyás, köszönjük szépen, és további sok sikert a konferenciához. Köszönöm. Viszontlátásra. Elfogadják-e az emberek az informatikai kultúrát? Ez a mai fő témánk, és valószínű, hogy erről mindenkinek van véleménye. Kétségtelen, hogy az átlagemberekben még mindig nagy az idegenkedés, de ha hozzáértők nem tartják vissza a tudást, akkor már most nagyot változhat a világ. A Magyar Periszkóp Egyesület azt a célt tűzte ki maga elé, hogy meghonosítsa az informatikai gondolkodást géppel vagy gép nélkül. Varga Gábor az egyesület két alapítóját, Jó Lajost és Király Gábor Miklóst kérdezi. A célja az, hogy az ember és az informatika kapcsolatrendszerével foglalkozzon, ennek a fejlesztésével foglalkozzon. Milyen kapcsolata van az embernek és az informatikának? Alapvetően nem az a kapcsolata, amit megszoktunk, hogy a világ és az ember körüli géprendszert építenek. Ez technika, ez eszköz. Az új az, hogy gép nélkül is lássa az ember informatikailag a világot. Hogyan lehet a világot informatikailag látni, akkor ezek szerint létezik gép nélküli informatika? Létezik, mégpedig ahol a gépet tulajdonképpen az ember agya pótolja. Az informatika eredeti jelentése automatizált információfeldolgozás. Ez elő volt az agyban, mint a gépben. Mi szeretnénk visszavezetni újra a gondolkodást az agynak a használatára. Amellett, hogy természetesen nem kisebbítjük a különböző technikai eszközöket. Az egyik nagy szuper áruházunkban a földszinten precízen ki van írva, hogy melyik szinten mi van. Sose úgy megyek egy áruházba, hogy melyik szinten mi van, hanem mi van melyik szinten. Tehát nekem az egészet végig kell olvasnom ahhoz, hogy megtaláljam, hogy hova akarok menni. Akarok utazni valahová, és éppen ezért beállok a pénztárhoz a MÁV-nál, és amikor oda kerülök az ablakhoz, akkor össze-vissza fogok dadogni azzal kapcsolatban, hogy valójában mire is van szüksége az ablak másik oldalán üdőnek ahhoz, hogy a lehető leggyorsabban kiszolgáljon engem. Hogy mi az, amilyen sorrendben az ablak mögött ülő a saját számítógépével közli az információkat. Mivel az életnek is nagyon sok területe van, nagyon-nagyon sok szakmának a képviselői kell, hogy együtt gondolkodjanak. Így van, amikor először elkezdtünk gondolkozni az egyesületen, úgy gondoltuk, hogy egy szakterületnek, mi úgy hívtuk, hogy humán informatikai szakterületnek a képviselőit próbáljuk összeszedni. És amikor elkezdtünk ennek a jelentésén gondolkozni, hogy valójában mit is jelent ez, akkor rájöttünk, hogy nagyon-nagyon sok szakma foglalkozik ezzel a bizonyos kapcsolatrendszerrel, amit az előbb is célként említettem. Éppen ezért az egyesület valójában sok szakmaiságú lesz. A mi célunk az az, hogy kérdéseket próbáljunk meg megfogalmazni, minél jobb kérdéseket, és sok szempontból, sok szemszögből megközelítve, minél inkább valamilyen válaszokat találni erre a dologra. Nem megállapodni egyetlen egy válaszban, hanem sok szakma szempontjait figyelembe véve többfajta választ is megpróbálunk adni bizonyos kérdésekre. Amikor viszont az asztal körül nagyon sok szakma képviselői ülnek, akkor megvan az a veszély, hogy amikor mondjuk két rokon szakma képviselője beszélget valamilyen dologról, akkor egy másik tőle távol álló szakma képviselője esetleg meg el fog aludni. Ezt a problémát hogyan lehet kezelni? A veszély fönnáll, szerencsére nálunk még nem. Egész egyszerűen azért, mert majdnem mindenki egy kicsit más csinál, mint ami az alapszakmája, vagy pedig sok területtel próbálkozott. Valószínűleg ezért is jöttünk össze, mert minden kollégánk a több területen ugyanazokat a információs problémákat látta. Vannak már konkrétan olyan kérdések, amik ugye a közelmúltban felvetődtek önökben? Például alapvetően másként látnánk az informatika oktatását. Ma pillanatnyilag az informatikát tantárgy szerűen oktatják, ami egész egyszerűen azt jelenti, hogy ugyanúgy egy tárgy, egy könyv, mint bármely más, ami egy szelet egy a világból. A diákok megszokták azt, hogy mindig egy könyvhöz nyúlnak. Na most a világ nem így strukturálódik. Mi a mai informatika oktatást szeretnénk kiegészíteni egy gondolkodásban lévő informatika oktatás gyakorlásában, amit említettem, az agy, mint az alapvető információ feldolgozó szervünk. Biztos vannak olyan szakmák, ahol egy kicsit aktívabban folyik ez a gondolkodás. Melyek ezek? Minden szakmának van valamilyen informatikai vetülete. Egyik oldalról várunk humán szakmaiságú embereket, várunk informatikai szakmaiságú embereket, és van egy határterület ugye a humán szakmák és ugye a számítástechnika között, ez például humán erőforrásnak az információs rendszerei. Ez egy robbanásszerűen fejlődő része az informatikának. Úgy tűnik, hogy a marketing, a pénzügy és minden egyéb állati terület földolgozása után végre elérkeztünk oda, hogy a legfontosabb erőforrással is foglalkozzunk. Az emberrel. Az emberrel, így van. Az információs társadalom társadalmasítása. Nekem leginkább ez azt jelenti, hogy ne egy szűk társasági legyen az új felfogás, hanem mindenkié. Zé Karvalics László, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ igazgatója. Jól fogalmaztam ezt? Szervusztok! Szerintem majdnem. Számomra sokkal több mindent jelent ez a kifejezés. Elsősorban inkább azt, hogy a kormányzat és az üzlet felhajtó erői mellett, akik az információs társadalom környezetét, hátországát, viszonyait alakítják, a társadalom a maga végtelenül összetett módján, a maga különösen sok szereplőjével ugyancsak számtalan felhajtó erőt állíthat annak szolgálatába, hogy megfelelő tempóban, a veszélyeket elkerülve és a lehetséges jó hatásokat maximálisan kihasználva jussunk közelebb az információs társadalomhoz. Mindenről azért beszélünk, mert lesz egy konferencia december elején, amelynek ez lesz a témája. Igen, azt szeretnénk végig gondolni, hogy a tudomány, a sajtó, a különböző civil szervezetek, az önkormányzatok és egyszerre csak a gondolkodó állampolgárok hogyan is miképpen képesek részben pótolni mindazt, amit a másik említett két szféra, az üzlet vagy a politika lépésként nem tesz meg, illetve hogyan is miképpen tud egyfajta tudatosság irányába elmozdulni azzal kapcsolatban, hogy ha teheti, akkor megpróbálja rányitni a tekinteteket az információs társadalomra, mint problémára. László, a gyors információt köszönjük szépen. Én köszönöm, hogy meghallgattatok. Az új világról, mármint a digitális világról először az újságokban olvashattunk. A népszerűsítés szerintem továbbra is feladata az újságíróknak. A PC Work című lap főszerkesztője Bognár Ákos, szerinted hogyan lehet még népszerűbbé tenni az informatikát, a számítógépek világát? Szerintem ez magától egyre népszerűbb lesz. Például úgy, hogy meglepődve olvastam az újságunkban egy hirdetést, amely egy MP3 lejátszót népszerűsít, amely szerintem már igen közel van tényleg egy átlagos Walkmanhez. Viszont egy átlagos Walkman-t bár mindenki használhat, ez egy olyan fajta Walkman lesz, amelyet számítógép segítségével tudunk zenével feltölteni. Vagyis akkor te azt mondod, hogy ez teljesen automatikus folyamat, nekünk újságíróknak voltak éppen ebben nincs más dolgunk, mint jól leírjuk viszonylag érdekesen a történéseket. Igen, de hát mindig vissza kell kanyarodni arra bizonyos pénzügyi kérdésre, tehát bármennyire is népszerű lehet egy számítógép, azért ezt meg kell venni előbb-utóbb, de szerintem még azért nem tartunk itt, hogy minden embert csak is a pénzügyi helyzetet tántoríthat vissza. Valószínűleg még azért, pont az előbb beszéltünk itt, hogy a vidéki helyzetek sokkal rosszabbak, valószínűleg még itt az embereknek nem jutott el a tudatáig, hogy mi az, amire szükségük van, mi az, ami érdekli őket. Ez az, ami a PC-vődnek is valamilyen szinten feladata, bár tudom, hogy ezt főleg számítástechnikusok, illetve hát, aki valamilyen szinten foglalkozik, azok olvassák. De ha körülnézünk a világba, a bevásárlóközpontokban hemzsegnek a játékok, épp most vasárnap lesz egy kupának a vége valamelyik nagy nevű budapesti bevásárlóközpontban, ahol játékokról lesz szó persze. Na jó, de mit lehet kezdeni azokkal, akik állandóan csak oda kanyarodnak vissza, mert ugye így gondolkodnak, hogy ők matematikából mindig is kettesre álltak, és éppen ezért félnek a számítógéptől. Ezek még nem láttak számítógépet szerintem. Nem láttak mai számítógépet. Számítástechnika nagyon megváltozott az elmúlt 3-4 évben. Igen, rövid idő ez egy ember életében végül is, de 3-4 évvel ezelőtt még egy Norton Commander használata még Erzsikének elég nagy feladatot okozott. Ma teljesen természetes egy átlagos 14-20 éves srácnak, vagy akár lánynak természetesen. Az internetezés az iskolában talán egyszerű, teljesen normális bevett hétköznapi gyakorlat. Ez egy kicsit talán generáció függő természetesen, de hogyha ezek az idősebb emberek is, hát lassan mi is belenövünk ebbe a korosztályba, bárhol szembesülnek a számítógéppel, ne féljenek tőle, nézzék meg, tapogassák meg. Ez egy autó, egy rádió, teljesen hétköznapi használati eszköz. Az internetezésre meg a számítógépes trükkökre még visszatérünk egy kicsit később. Egy kicsit az infoszótár rovatnak is az a célja, hogy a félelmet eloszlassa a számítógépes kifejezésekről, Bódi Zoltán. És leginkább saját magam számára oszlassam el a félelmet. Te is félsz? Hát szerintem most már egyre kevésbé. Szóval nagyon gyakran találkozom manapság a plugin kifejezéssel, különböző plugin eszközökkel. Én az angol tudásommal rögtön arra gondolnék, hogy a pluginnak mi is az eredeti jelentése. A plug az a közönséges konnektor dugasz. Plugin az a bedugni a konnektorba a csatlakozót, ennyit jelent. Hát rögtön valami hardware eszközre gondoltam, de mint kiderült, nem feltétlenül erről van szó, hanem a különböző programokhoz csatlakoztatható segítő programok, amely kiegészítik a programnak a működését. Önmagában ezek nem állnak meg, viszont egy nagyobb programhoz csatlakozva tökéletesen jó eszközök, vagyis bedolgozó modulként járulnak hozzá az eredeti program működéséhez. Ez egy jó fordítás, hogy bedolgozó modul. De kicsit hosszú, nem? Találkozunk is ezzel, a bedolgozó modul nagyon-nagyon jól adja vissza a jelentését, az eredeti, sokkal jobban adja vissza az eredeti jelentését, mint a plugin szerintem, csak valóban hosszú. Csak pont ez az a szó, ami elijeszti az átlag felhasználót. Nem tudom, hogy ez a modul, ez a szó vajon, erre nincs egy valami olyasmi, ami úgy emberbarátabb. Na de hát még mindig jobb, mint hogyha azt mondanánk folyamatosan, hogy plugin. Amiről fogalmuk nincs, hogy mit jelent. Erről van szó. Infoszótár jövő héten is. Tegnap este végre elkapták a viszkis rablót, a hírműsorok és a napilapok ezzel voltak tele. Igazi betyár legenda lett belőle, bár én ezt a fene nagy népszerűséget inkább éreztem kifacsartnak és abszurdnak, mint romantikusnak. Lehet, hogy ezzel a véleménnyel egyedül maradok, mert a hálózat szintén viszkis lett. Olyannyira, hogy megkerestük és megtaláltuk a viszkis.com website készítőjét, aki reményeim szerint itt van a vonalban. Halló? Halló, igen, itt vagyok. Ez egy jó poén volt, ezt megcsinálni, ezt a honlapot? 7000 látogatótok volt, hogyha jól láttam. Ez komolyan gondoljátok, vagy ez most vicc? Nem, hát ezzel az a helyzet igazából, hogy egyik este gondolkoztam éppen, magányosan ilyet izgettem, hogy mit is lehetne most csinálni, és akkor volt a fókuszban, hogy éppen a viszkisről volt egy hír, hogy a ügyvédje, a dr. Magyar Györgye el akarja adni a jogait. Aha, és nektek megérte a 70 dollárt befizetni erre a bulira? Az azért nem két fillér. Hát itt minden relatív, ugye? Hát végül is én úgy gondolom, hogy én ezt egy hosszabb távú befektetésnek szántam. Jelenlegi terveink szerint nem viszkis imádók honlapját, vagy bármilyenhez hasonlót szerettünk volna csinálni, hanem csak a viszkis nevét szerettük volna felhasználni egy végülis egy reklámkampányhoz. Okay. Csak röviden annyit, hogy mi lesz az oldal sorsa a jövőben, hát most már a viszkis börtönben van. Hát igen, hát valószínűleg viszkis pólókat fogunk hirdetni rajta, továbbá egy portálszájtot szeretnénk kialakítani, mintha nem lenne éppen így is elég. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Akkor további néhány rövid hír ezzel kapcsolatosan. Tegnapi estémet Szilágyi Árpád műsorvezető kollégám, barátom utasítására az interneten töltöttem, és a viszkis témában néztem körül, rengeteg fórumon foglalkoztak a kérdéssel, nagyon meglepett az például a csevegő fórumokon, találkoztam egy olyan helyen, ahol külön szobát hoztak létre erre a témára, alul látogatottság volt jellemezhető, szemmel láthatóan a egyéb hormonikus témák jobban érdekelték a fiatalokat. A személyes reakciók alapján ugyanazt lehetett tapasztalni, mint amit idáig. Hát voltak, akik szimpatizáltak, voltak, akik nem. Viszont találtam egy nagyon érdekes beszélgető fórumot, ahol az volt a kérdés, hogy ki mit küldene a viszkisnek a börtönbe. Ebből felolvastunk néhány egyszerű példát. Egyébként 42 adat jött be fél nap alatt, tehát elég sokan jártak itt. Van, aki kocsonyát küldene, mert azt át lehet tolni a rácson például. Emellett van olyan, aki ciánkapszulát, esetleg egy kicsi összecsukható akaszt föl magad felszerelést, nehogy Isten egy vasbetétes alsónadrágot, sőt, aki nem volt túl sok fantáziával megoldva, még számítógépet és internet hozzáférést is küldene a viszkisnek, hogy tudja nézni a viszkis.com-ot. Vagy egy notebookot, hogy tudjon szolítanezni a következő 20 évben. Minden esetre mindenkit megihletett ez a dolog. Én úgy gondolom, hogy a sok-sok fórum is azt jelzi, hogy ez egy nagyon népszerű történet, szerintem túl népszerű. Minden esetre érdemes az interneten körülnézni, akit felizgat egy kis viszki, az rá fog bukkani rengeteg érdekes beszélgető fórumra erről a témáról. Ezek után nézzünk valami másik internetes újdonságot, aminek talán egy kicsit több gyakorlati haszna van. Szintén tegnap kaptam a hírt Rutkai Balástól, a Közgazdaságtudományi Egyetem 5. éves hallgatójától, hogy elindult a KEX nevű honlap, és ennek egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy végre hatékony párbeszéd alakulhat ki a tanárok és a diákok között. Mit értetek ez alatt? Ez csak az egyik feladata a honlapnak. Alapvetően a készítőket két dolog motiválta. A hallgatói tagozat kezdeményezésére jött létre, és a hallgatói tagozat adminisztrációját próbálja segíteni azáltal, hogy a korábbi évek vizsgasorai, esetleg előadási jegyzetek így az interneten keresztül is elérhetővé válnak. Tehát ez azt jelenti, hogy valóságban már nem is működik ez jól, tehát hogyha én közgázhallgató vagyok, akkor nem tudok könnyen hozzájutni a jegyzetekhez. Mindig bonyolult, mert ebből egy példány törzött eddig a hallgatói tagozat, azzal el kellett rohangászni, fénymásolni, sokszorosítani, soha nem került vissza, nem volt rendesen katalogizálva, ez így azt hiszem mindenki számára egyszerűbb. A másik feladat, amit ezzel a honlappal meg szeretnénk oldani, az az, hogy felpezsdítsük azt az információs csatornát, ami az elmúlt években elég lanyha volt a közgázos tanárok és diákok között. Ehhez pedig közgázos újságírókkal egyetemi vagy egyetemistákat érdeklő cikkeket dolgozunk föl, vagy témákat dolgozunk föl. Nagyon sok ez egyetemi tantervvel vagy átalakulással foglalkozó cikk van, de emellett megtalálható CD és könyvajánló, vagy akár mozi műsor is. Azért, hogy ez az egész élővé váljon, a honlap tartalmaz egy fórumot, ahol mindenki egyénileg kifejtheti a véleményét, és álnéven akár minősítheti a napközben hallgatott előadást is. Hát odafigyelünk majd a KEX-re, mondd el még a web oldal címét. Nagyon egyszerű, kex.bke.hu. Bódi Zoltánnak adom át ismét a szót, aki multimédia hírekkel készült. Múzeumi séták Budapesten a címe egy olyan CD-romnak, amelyik az úgynevezett országarculatot próbálta építeni a frankfurti könyvásáron, és az összes nagy közintézményünkhöz el fog jutni. Borzasztó nagy sikere volt ennek a CD-romnak ezen a nagy nemzetközi kiállításon, ahol mi álltunk a középpontban, hiszen merőben új nézőponttal vizsgálja a Magyarországi múzeumokat. nem a korábbi didaktikus megmutatjuk nektek, mi a múzeum, és végigmegyünk az összes tárgyon, hanem 4, 5, vagy 6 féle különböző túrát találtak ki a budapesti múzeumokra. Például mondjuk Hermésznek a túrájára fizethetek be, vagy vehetek részt, hogyha én egy általános turista vagyok, és az általános hírek iránt érdeklődöm. Tehát olyan nagy alakok köré csoportosították az információkat, amelyeket az európai mitológiában és az európai kultúrában minden európai ember ismer, aki érdeklődhet a múzeumok iránt. Előrejeleztem egy népművészeti CD-t. Igen. Ami attól a kiadótól jelent meg, ahol a Révai nagy lexikonját, illetve a Biblia 5.0-át olvashatjuk, illetve nézhetjük, nagyon-nagyon igényes feldolgozásairól híres ez a kiadó. Ez 2000 oldalnyi szöveget tartalmaz ez a CD-rom. Igen, megint egy régi kiadványról van szó, hogy 1907-ben megjelent a Magyar Nép Művészete című Malonyai Dezső CD-romról, illetve kiadványnak a CD-rom változatáról. Talán a gyönyörűséges szép képek mellett és a nagyon sok információ mellett, amelyek a magyar nemzeti kultúráról szólnak, én azt emelném ki, hogy bármit nyugodtan kiemelhetünk, kinyomtathatunk, közkincsé tehetünk ebből a CD-romból, ami egyébként nagyon kevés kulturális CD-romra érvényes. Továbbra is vendégünk Bognár Ákos, a PC-vel főszerkesztője, aki most a tippek tippjével készült. Hát és ráadásul olyan tipp, ami nem tipp, mert nincs tippem, mert annyi tippem van. Na tessék. Mégpedig azért, mert elindult végre valahára a PC World Online, ami még nem indult el, de reményem szerint éjszaka fölkerül végre a frissítés. Ez egy napi frissítésű hír, fórum lesz természetesen. De mi ebbe a tipp? Az a tipp, hogy rengeteg tipp lesz rajta, ugyanis egyrészt az PC World teljes archívum készlete kikerül rá. Tehát ez az, egy picit késik egyébként. Az összes eddig megjelent tippet kiteszitek a webre? Hát általam is elérhető néhány százat, ami hirtelen föllelhető, de nem csak a tippek kerülnek ki, hanem a PC World összes eddigi CD-nek a tartalma, legalábbis az elmúlt egy évén mindenképpen. Fontosabb cikkeket kiemelünk, a gépépítés rovatot, multimédiát, netkukkolót, érdekes internetcímek. A tesztek. Igyekszünk webesíteni azért az újságot, tehát amennyire lehet rövidebb, érdekesebb dolgokat teszünk ki, de az olyan nagyobb élelegzetű, fontosabb dolgok, amik hosszú-hosszú hónapok után is érdekesek lehetnek, azok mindenképp helyet fognak kapni. Vagyis akkor most már nem érdemes az újságot eltenni, mert régebbi cikkekre rá tudok keresni az interneten? Nem, ez nem. Rá tudsz keresni természetesen, de azért nem egy akkora adatbázisra kell itt majd számolni, ami a teljes PC World architektúrát felőleli, hanem egy szimbiózis az élő lappal és egy napi frissítésű internet oldallal, aminek a címe pcworld.hu. Dragon Gyurinak még maradt másfél perc a hírciparkára. Rövid leszek és dinamikus. Európában is kapható lesz végre a robotkutya, ennek mindenki roppantul fog örülni. Pláne mi? $2500 lehet az AI-ból 2.0-hoz hozzájutni, továbbfejlesztették, nagyobb füle és hosszabb farka lett, illetve lesz hozzá egy $450 szoftver, amelyel programozni lehet a kutyust. Én még csak azt nem tudom, hogyha mondjuk Franciaországban megveszi valaki és megszólítja a kutyáját úgy, hogy mázsoli vagy szépségem, akkor erre mit fog csinálni? Biztos ugatni fog japánul. Lényegtelen, lesz robotkutya, akárki hozzájut egyhez Magyarországon, az lépjen kapcsolatba velünk, szívesen tesztelnénk. Koreai gyártók, ez már nem kutyás hír, koreai gyártók piacra dobnak egy olyan MP3 lejátszót, erről Bognár Ákos beszélt a műsor elején, amely 15x8x2,6 cm méretű hordozható, 10 órán át bírja egy lítium akkumulátorral, viszont egy 4,86 gigabájtos merevelemez található benne. Mennyire elég? Azt jelenti, hogy 80 óra zenét lehet vele hallgatni, szemben a régebbi MP3 lejátszóktól megszokott 70 perc, 80 perc, 120 perc limittel. És mert ezek inkább csak fél óra. Ezek fél órák, igen. Hát ez a 80 óra is gondolom a gyengébb minőséget jelenti, viszont az egy döbbenetes dolog, hogy otthon az USB, tehát univerzális soros busz csatlakozomon keresztül áttöltve a zenéket, akár 80 órát is hallgathatok. Hát én remélem, hogy ezek küldenek nekünk egy tesztpéldányt ebből. A mai modemidőknek ezennel vége. Csüggedése semmi ok, holnap is nap. Mi viszont csak a jövő héten jelentkezünk. A honlapunkat a Hungary Network gondozza. A címünk net.hu/modemidok. A webhely elérhető az internettó főoldaláról is. Felvételeink pedig a PC Word CD mellékletén MP3 formátumban. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.